Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Ramazan ayınızı mübarek eylesin. Allah Azze ve Celle yapmış olduğumuz ibadetleri, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Yapılan infakları, istiğfarları kabul etsin. Allah Azze ve Celle Müslümanlara birlik, beraberlik nasip etsin. Allah Subhanahu ve Teala kavmimizin işlediği günahlardan bizleri mesul tutmasın. Kardeşlerim, Recep, Şaban derken Ramazan ayı geldi ve Ramazan ayının da artık son virajına girmiş bulunuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayı girdiğinde bütün işleri hafifletir, tamamen kendisini ibadete verir ve bir rüzgardan daha fazla infak eden, yardım eden bir insan olur. Ve Ramazan ayının son 10 gününde de mescide girer, itikafa girer, Rabbına dua ve istiğfarla meşgul olurdu. Ve bu itikaftayken bir gün kendisine 1000 aydan hayırlı dediğimiz Kadir Gecesi'nin müjdesi verilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu 1000 aydan hayırlı rahmet ayı, istiğfar ayı olan ve Müslümanların arınması olan bu ayı, bu günü Müslümanlara bildirmek için Aleyhisselatü Vesselam dışarı çıktığında iki sahabenin kavgaya tutuştuğunu, nizalaştıklarını görüyor. Onları aralıyor. Daha sonra bu bana unutturuldu diyor. Ve Ramazan ayında son 10 günde tek olan gecelerde siz Kadir Gecesi'ni arayın buyurmuştur. İşte Kadir Gecesi de bize Ramazan ayında verilen lütuflardan bir lütuftur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünde de dediği gibi benim ümmetimin diyor ömrü 60 ya da 70 senedir diyor, küçültülmüştür diyor. Bir Kadir Gecesi 1000 ay dediğimiz zaman demek ki bir gece bir Muhammed ümmetinin ömründen çok daha fazla. Yani bu gecenin faziletini alın, siz düşünün, takdir edin. Nice insan vardır ki acıda kardeşine ortaktır. Birisi rahatsızlanır, refakatçi kalır. Sabaha kadar üzüntüden ne yapmaz? Gözünü kırpmaz. Kimi vardır, çok önemli olay olmuştur, sevinmiştir, uyuyamaz. Bakın bu Kadir Gecesi de uyunmayacak, ibadetle, tövbe istiğfarla, Allah Azze ve Celle'ye ibadetle geçirilecek bir gecedir. Bu gecede eğer sizler uyumaz, hakikaten kendi derdinize yanarsanız, aynen o arınan insanlar gibi sizler de arınır ve 1000 ay o Ramazan ayındaki Kadir Gecesi'nin hayrına erersiniz. Kardeşlerim, Kadir Gecesi'nde olduğu gibi diğer geceleri ifsad edildiği gibi Kadir Gecesi'nin üzerinde de fazla oynayan olmuş. Şeytan her şeyden insanları uzaklaştırdığı ve bidata saptırdığı gibi sahih olan gelen meselelerden de saptırma yoluna gitmiştir. Bakın, yaşamış olduğumuz toplumda Ramazan ayı boyunca Kadir Gecesi'ni sadece 27. gece arama yoluna giderler ve onun dışındaki gecelerde Kadir Gecesi'nin ne adı anılır, ne sanı geçer, ne de zikredilir. Halbuki durum böyle değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu geceden bahsederken 27. gece dememiştir. 10 günün tek olan gecelerinde demiştir. Ve bu onlarda gizlendi. Siz bunu ne yapan? Arayın demiştir. Ama 27. geceye denk gelmez mi? Gelir. 29'a gelmez mi? Gelir. 21'e gelmez mi? Gelir. Çünkü Allah Resulü ne demiş? Birinde. Ama tek olan birinde. 21'i, 23'ü, 25'i, 27 veyahut 29. Fakat yaşadığımız toplumda becerikli, akıllı, boşlukları, eksik kalan şeyleri doldurmayı çok seven insanlar olması hasebiyle Kadir suresinde 3 tane Leyletül Kadir kelimesi geçer. Bunun harflerini saymışlar. Kaç? 9. Kaç kere geçiyor? 3 kere geçiyor. 3, 9 ne yapar? 27. Hah, bak gördün mü? Allah gizlemiş ama bak surenin içine gizlemiş diyerek ne yapıyorlar? 27'yi oradan da sağlama yoluna gidiyorlar. Olamaz mı? Olabilir. Ama olabilir. Kesin olarak 27. gece diyemeyiz. Çünkü bir 5 ihtimal daha var. Onun için kardeşlerim, Allah hepimize merhamet etsin. Rahmetinden bizleri ayırmasın. Kadir gecesiyle alakalı Kur'an'da ve sünnette faziletiyle dair çok deliller gelmiştir. Okunduğunda, dinlendiğinde insanlar bunlardan çok çok istifade eder. Ve bu geceyi ihya etmeye teşvik de özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı bunu ne şekilde ihya ettikleri konusunda birçok hadisler gelmiştir ki dolayısıyla 14 asırdan beri bir Müslüman bu geceyi hep ihya etmiştir. Ve Müslümanlar bu gece üzerinde hassasiyetle ne yapmışlardır? Durmuşlardır. Kimileri geceleri teravih namazını 1/3'e almışlar. Sahur vaktine kadar hatimle namaz kılmışlar. Ve hatimlerinin sonunda vitir namazında hep kunutla geçirmişler. Ki Ramazan'ın son ayın 10 gününde vitir namazında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kunut yapmayı sürekli sünnet edinmişti. Bunu bilesiniz. Ama Hanefi mezhebi bunu bütün yıla yaymıştır. Bu vitirde yapılan kunut aslında Aleyhisselatü Vesselam sadece Ramazan ayının son 10 gününde itikafta yapmıştır. Diğer günler yapmamıştır. Ama bunu yıl boyuna ne yapılmıştır? Yayılmıştır. Ve yapılış şekli de maalesef yanlış şekilde uygulanıyor. Kıyama kalkıldığında 3. rekatta ne yapıyorlar? Fatiha, Zammı Sûre, Allahu Ekber deyip el bağlayıp Allahümme inna nesteynike ve Allahümme ya kenabı diye okunuyor. Ama bu böyle değildir. Rüküden kalktıktan sonra el açılır. Dileyebildiğin kadar dua edilir, kunut edilir. Hatta bugün görsel olarak medyada da görebiliyorsunuz belki Kabe'den bir sürü dualar. Kur'an'da geçen bir sürü dualar, sünnette geçen bir sürü dualar vardır. Dua bittikten sonra Allahu Ekber denir, rukiye gidilir, kunut böyle yapılır ve bu da sünnettir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Müslümanların hayırda yaptığı duaları Rabbim kabul eylesin. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin. Bu amel maalesef birçok bidatlar da karışıyor. Bugün günümüzde arınma ayı, rahmet ayı, tövbe istiğfar ayı maalesef öyle hallere getirildi ki demin de konuşulduğumuz bazı meselelerde o giden arkadaşın yaptığı en büyük şeylerden bir tanesi maalesef dinleri bir tiyatro haline getirdi. Bir eğlence haline getirdi. Bugün türbelerin olduğu veya büyük camilerin olduğu yerlere bakın, tam bir karnaval havasına döndürüldü. İslami havadan çıkartıldı. Kadın, erkek birbirine karıştırıldı. Ve iç içe geçirilerek güya Allah'a ibadet ediyoruz tipinde. Siz sahabelerden kadın ve erkeğin birlikte karışık aynı safta veya aynı yerde durup Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlediğine dair bir rivayet hiç okudunuz mu? Hiç duydunuz mu? Veyahut şimdi şu meclisimizde rahat rahat oturuyoruz ve Allah'ın kelamından, Resulullah'ın sünnetinden bir şeyler dinlemeye, öğrenmeye çalışıyoruz. Eşlerimiz, çocuklarımız, annelerimiz şuralarda otursa rahat edebilirler mi? Veyahut biz rahat edebilir miyiz? Edemeyiz. Dinin neyi vardır? Kuralları vardır, sınırları vardır, çizgileri vardır. Maalesef bu tür gecelerde, arınma gecelerinde de birçok bidatlar, birçok dinde olmayan şeyler ihdas edilerek dindenmiş gibi görülmekte. Dolayısıyla bu geceyi ihya etme maksadıyla salih amel zannedilen birçok amel ne yazık ki faydasız ve boş bir gayretin ürünü olmaktan çıkmıyor. Allah hepimize hayır versin, doğruyu göstersin kardeşlerim. Ama ortada bir de şu var. Maalesef biz samimi olduğunu söyleyen Müslümanlar dinimizi de icra etmekten o kadar durumdayız ki din nedir, nasıl yaşanır, dini bilmeyen insanlara da düzgün bir şekilde anlatmaktan da aciz duruma düşmüşüz. Bir derdimiz, bir şeyimiz olduğunda bunları çok güzel dillendirebiliyoruz ama Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ya Ali bugün şu kadar kızıl devenin olmaktansa bir insanın hidayete ermesi senin için daha hayırlıdır sözünü hep unutuyoruz. Daveti hep geri planda bırakıyoruz ve doğruları doğru bir şekilde gündeme getiremeyince yanlışlar doğruların maalesef yerine geçiyor. Ve biz bu sefer yanlışa yanlış bile diyemeyecek aciz, zayıf durumlara düşüyoruz. Bu konuda Müslümanların yanlış uygulamalardan dönebilmesi için önce bilinçlendirilmesi, eğitilmesi, dinin kaynaklarından bunlara öğretilmesi gerekir ki bu da hakikaten güzel bir ilim, ilim adamı ve düzgün bir sohbet, davet, Müslüman davetçilere, Müslümanlara düşen bir görev kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Bazı kimseler insanların manevi gıdalarını tıkadığımız iddiasıyla hoş görmeyebilir. Ya isteyen istediği gibi ibadet edebilir diyebilir ama bu kardeşlerimize Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen şu rivayeti hatırlatırız. Ayşe annemiz diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. O şöyle dedi. Kim bizim işimizde, şu dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o mertuttur, kabul olmaz buyurmuştur. İşte bu delile dayanmayan herhangi bir amel dinde emredilmemişse, Peygamber Aleyhisselam da bunu söylememişse bu ona gıda değil, aslında bir yük de ne yapabilir? Olabilir. Öyleyse bir amelin meşruluğu veya salih oluşu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygunluğuyla veya ona arz etmekle ölçülür. Eğer İslam'ın uygulanışı insanların keyfiyetine göre bırakılmış olsaydı kardeşlerim, karşımıza binlerce din çıkardı, binlerce inanış çıkardı. Bu nedenle sünnet-i seniyeye uymayan bir şey bidattır ve bidatla amelde insana hiçbir fayda sağlamaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her sohbete başlarken dediği gibi her bidat dalalet, her dalalette finnar diyor, ateştedir diyor. Recep, bir şerbet dağıtın, soğuk şerbet. Müsait olanlarla bir şerbet dağıtın. Evet kardeşlerim. Allah Azze ve Celle cümlemize hakkı hak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl bilip ondan kaçmayı nasip etsin. Bizleri de kendi rızasına uygun ameller işlemeyi muvaffak kılsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ayşe annemiz diyor ki, bin aydan hayırlı ey Allah'ın Resulü, ben bu geceye erersem nasıl dua edeyim? Nasıl ibadet edeyim? Bakın buraya da karşıya da yazdırdık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allahümme inneke afuvun kerumun tuhibbul affe fa'fu anni diyor. Yani Allah'ım sen affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Amin ya Rabbi. Yani gece boyunca Müslümanın yapacağı dua bu. Başka bir şey değil. Hatta sahabeler, Allah onlardan razı olsun, bazıları uyur kalırmış, uykularında Kadir gecesini rüyalarında ne yaparlarmış? Görürlermiş. Bunlardan gelen nakilleri şöyle bir toparladığımızda, hakikaten birçoğunun 27. gece Kadir gecesi olarak gördükleri de hakikaten hatırı sayılır bir çoğunluk var. Ama sohbetin başında da dediğimiz gibi kardeşlerim, illa o gün değil, tek olan her gece bizim için nedir? Kadir gecesidir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayının son 10 gününde onu ne yapın? Arayın diyor. Ve geriye kalanlar itibarı ile olur ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi 9. günde kalan, 7. günde kalan, 5. günde kalan, 3. günde ve kalan son günde. Ve çift gecelerin mesela bugün kaçıncı orucu tuttuk? 22. İşte bu gece nedir? 23.'ünün Kadir gecesinin arandığı gecelerden bir tanesidir ki Aleyhisselatü Vesselam bu ay içinde bu şekilde geceyi ne yapmıştır? İhya etmiştir. Evet kardeşlerim. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği bu ayla alakalı, o günle alakalı alametler nelerdir? Kardeşlerim, hadisleri toparladığımızda, İslam alimlerinin sözlerini toparladığımızda ilk zikredeceğim hadisler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, o bize güneşin parlak ve güzel bir şekilde doğduğunu, ışıkların leğen gibi olduğunu ve ışınsız olduğunu bize bildirmiştir diyor. Yani güneş çıkar ama sanki önünde bir perde varmış gibi çok parlak ne yapmaz? Olmaz. Bunun da sebebi nedir? O gün Cibril de dahil melekler yeryüzüne hep ne yapar? İner ve bütün müminlerle tek tek ne yapar? Musafaha yapar. Hatta sahabelerden gelen nakillere baktığımızda bazen insan titrer diyor, böyle bir titrer. İşte o meleğin seninle musafaha ettiğinin işaretidir diyor Allahu Alem gelen şeylerden. Evet. Ubey bin Ka'ab'dan gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam bizlere o günden alakalı, o aydınlık, parlak bir gecedir. O gece sakindir, sıcaklık fazla değildir, soğuk da çok değildir. Ve Allahü Teala bu geceyi bizlere ne yapmıştır? İhsan etmiştir diyor. Ve birçok müminin de rüyasında o gece Kadir gecesi olduğu olarak ne yapılır? Görür diyor. Veya kendisine bu Kadir gecesidir diyecek birini muhakkak görür diyor. Bunlar Allah'ın müminlere lütuflarıdır. Kendisiyle işin ortaya çıkacağı müşahedeye onun kalbini açar. Allah en iyi bilendir. Yani bir mümin hayra doğru yöneldiğinde, hayrı istediğinde Allah da o hayrı o mümine ne yapar? Gösterir, kolaylaştırır, nasip eder. Allah'ım sen affetmeyi seversin. Bizleri de af ve mağfiret eyle. Kadir gecesine erişen, o gecenin hayrını alanlardan eyle bizleri. Bu gece çok dua edilmeli kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın katında dualar kabuldür. Ayet-i Kerime'de geldiği gibi bakın, sen Kadir gecesinin ne olduğunu biliyor musun? O gece bin aydan daha hayırlıdır diyor Ayet-i Kerime'de. Aleyhissalatü Vesselam, kim Kadir gecesini imanla ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ibadetle geçirirse geçmiş bütün günahları ne yapar? Affolunurdu. Bakın ne kadar güzel bir hayır, ne kadar güzel bir müjde kardeşlerim. Aynen hacca giden bir insanın haccı mebrur kabul olunmuşsa anasından doğduğu gibi ne yapıyor? Tertemiz oluyor. İşte Kadir gecesi de böyle müjdelerden nedir? Bir müjdedir. Allah Azze ve Celle imanla karşılayan, gecesinde ibadet eden, gündüzünde oruç tutan ve Rabbinin mağfiretiyle karşılık bulanlardan eylesin bizleri. Peki bu gecenin vakti ne zamandır? Bu geceyi Allah Azze ve Celle gizlemiştir. Aynen Cuma'nın saati gizli olduğu gibi Kadir gecesi de yatsı namazının selamından sabah namazının vakti çıkana kadar bu aradır. Allah Azze ve Celle şu vakit dememiştir. Bu geceyi bizden ne yapmıştır? Gizlemiştir. Gecenin yatsıdan sabahın çıkışına kadar Müslümanın o saati hayırda ne yapması? Geçirmesi gerekir ve aranması gerekir. Ve bolca Allah'ım sen affetmeyi seversin, beni de affet diye dua etmesi gerekir. İbn Ömer diyor ki, Allah kendisinden razı olsun, sahabelerden bazı kimselere rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son tek olan gecelerinde gösterildi. Aleyhissalatü vesselam onlara, görüyorum ki rüyalarınız Ramazan'ın son 7 günü hakkında birbirine uygun düşmüş. Kim Kadir gecesini aramaya kalkarsa onu Ramazan'ın son 7'sinde arasın diye de sözü nedir? Vardır. Bunu da İmam Müslim 1985 nolu rivayette nakletmiştir kardeşlerim. Evet. Ebu Said el-Hudri'den gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam mescitte Ramazan ayının ortasında 10 günde itikaf ediyordu. 27. gece dolup Aleyhisselatü Vesselam 21. geceyi karşılayacağı zaman eve döndü. Kendisiyle beraber itikaf edenler de dönerdi. Sonra kendisi bir ayda ikamet etti. Bu aydayken içinde evine dönmekte olduğu o gecede itikaf etti ve halka bir hutbe irad etti ve Allah'ın dilediği bazı şeyleri söyledi. Ben şu 10 gün içinde itikaf ediyorum. Sonra bana şu 10 günde itikaf etmem zahir oldu. Benimle itikaf etmiş olan kendi itikaf yerinde gecelesin. Ben muhakkak ki Kadir gecesini gördüm fakat o bana unutturuldu. Siz onu o 10 günün tek olan gecelerinde arayın. Ama o günün sabahı yağmur çok yağmıştı ve mescitten akan sular secde yerini çamur yapmıştı diyor. Hatırlanan Kadir gecesinde o. Hatta öyle olmuş ki birçok yer tamamen sel götürmüş. Ayşe annemizin naklettiğine göre de Kadir gecesi Ramazan'ın son 10 günü içinde ve tek olan gecelerde buyurmuştur. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bununla alakalı sahabelerden gelen bütün nakiller böyle. Hangisini zikredersek zikredelim hep son 10 günü tek olan gecelerde diyor. Alametleri ise Kadir gecesi açık ve sakin olur. Ne soğuk ne sıcak olur. Sabah güneş doğarken kızıl olup şuasız doğar. Hatta alimlerimiz Kadir gecesinde köpekler asla havlamaz. O gün onların ağzı tutulur, bağlanır demişlerdir. Hatta Ubeyd İbni Ömer anlatıyor. Kadir gecesi denizdeydim. Denizin suyunu içtim. Ne tatlıydı ne de tuzluydu demiştir. İşte Kadir gecesi öyle bir gecedir diye nakletmişlerdir. Taberani'de gelen rivayette ise Kadir gecesi açık, mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir. Sabah güneşi zayıf olur. Kızıl olarak doğar buyurmuştur. Yine Taberani'de gelen rivayette bulut yoktur, yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız yani güçlü doğmamasıdır diyor. Bütün anlatılan bu. Yine gelen İmam Müslim'deki ifade ise Kadir gecesi sabahı güneş şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir diyor. Yani komple resimlerde çizilen var ya bunun gibidir diyor. İşte Kadir gecesi Ramazan ayında müminlere verilen bir hediyedir. Biliyorsunuz geçmiş ümmetlerin ömürleri çok fazlaydı kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adem atamızın ömründen bahsederken 1000 sene olduğundan bahseder ve oğluna 60 sene Davut Aleyhisselam'a bağışlaması 940 sene ne vardır? Ömrü vardır kayıtlı olarak gelen. Nuh Aleyhisselam'ın Ankebut suresinde gelen 950 sene Resullüğü vardır. Allah Resulluk vermiş. Ömrü ne kadar yine bilmiyoruz. Şit Aleyhisselam 300 küsür sene. Ama Muhammed ümmetinin ömrü nedir? 60 ya da 70 sene. Sahabeler diyor ki Allah'ın Resulü onların birçok ibadetleri var, zamanları çok, ömürleri çok. Onlar bizi hayırda geçer. Size de diyor 1000 aydan hayırlı Kadir gecesi verildi diyor. Allah hepimize hayır versin. Allah hepimizi bağışlasın. Allah Subhanahu ve Teala affetmeyi sever. Bizleri de neslimizi de affeylesin. Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Bizlere birlik, beraberlik nasip etsin. Kafirlere, zalimlere Allah Azze ve Celle fırsat vermesin. Böyle bir iftardan sonra sizleri çok sıkmayayım. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.